50 languages. 66. Omastavad asesõnad 1. Mina, minu. Ma ei leia oma võtit. Ma ei leia oma sõidukaarti. Sina, sinu. Sina, sinu. Leidsid sa oma võtme? Leidsid sa oma sõidukaardi? Tema. Tema. Tead sa, kus ta võti on? Tead sa, kus ta sõidukaart on? Tema. Tema. Ta raha on kadunud. Ja ta krediitkaart on ka kadunud. Meie. Meie. Meie vanaisa on haige. Meie vanaema on terve. Teie. Teie. Lapsed, kus on teie emme? Lapsed, kus on teie emme?